أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. صدق الله العظيم. سورة النور أتلسما سفارا يولسم نمبر آيات. پدے سورت کے د پاک دامن پبارک احکام راغلی دی او د چا بی عزتی کولونا منع راغلی دا پچا الزام لگول ندی سلسلہ کے مخ کے حد زنا ذکر شو کہ چا زنا اکڑلا اغیل بکم سزا ورکی گی کچا بل تر نسبت دا زنا ہوکا چاہتے زناکار ہوئے او ثابت نکلے شلا نو پدے کنزلمار با اتیا کوڑے سزا جاری کی گی دا حد قذف لے ورپسے حد لعان ذکر شو نو دا حد قذف پا زمن کے یو پاک دامن زنانا باننے دا زنا الزام لگول عظیم گناہ را اور چاہتے الزام لگو نو دے با اتیا کوڑے صدا خود دا مسئلہ دا عامو مسلمانانو پاک دامنو بیبیانو متعلق او پشپگم کال دا ہجرت غزو بنی مستلق شوی را اور دیتا غزو مریسع عموی دی جہاد کے پیغمبر علیہ السلام جہاد لپختل تلی بی خو عائشہ بی ام ورسروا واپس ہے کی عائشہ بی بی چکم اوخو پاگے دا پاسا کی جاوا و یو ڈولے شانتے وا او عائشہ بی بی پا اگر ڈولے کے با ناستا ہو دیر چاہ پیرہ تے پردہ بتا ہوا نا عائشہ بی بی بدن تیسے نرے نرچ کے او وزن کم ہو ما شما وا کم عمر وا او کم وزن وا ندا با پا ڈولے کے ناستا وا او اوخانو والا با دولے اوچھے تک لپا اوخ بے کے خود بس اوخ بے روان کا پیغمبر علیہ السلام دشپی اعلانو کوئے سفر شروع کو دشپے سزے کے آرام کرو اور دشپے پر آخر کے اعلانوں کے حضے چیزو دی وقت کے عائشہ بی بی دخفن زین پاسے دلے وا اور دسماتی تقاضی لتلے وا فقوا زمانہ کی فکورن کے اور دسماتی انتظام نو زنانہ با ان سہراتا تیارے کی وقتی اور دس بے بار ماتا ہوں دا عرب طریقہ وا کورن کے انتظام نو میں بی بیانے با ان پردہ کی سہرا تو وہ چودس بیمار سے دیا برا کے لیکن چلو کی ودا سکون اس کو ہر کور کے انتظام دے نہ عائشہ بھی بھی تقاضے دا پارا پاسے دلے وا اور اتفاقا دا دے دا غال امیلو بے در کشو اور دا غال امیل پس دا کر دے دے رہ کر دے دا واپس چکپل دے لرال مقافل روانہ شوی وا اس دا اوخ والا اگر دا خپل عادت مطابق ڈولے روچے تک رو پا اوخے کے خودلا خدا ڈولے کتش دا ہمیں دا وزن لے او کہ عائشہ بی بی پاکی ناس نو کم عمر و کم وزن نو پتہ نہیں لگی کہ پاکی ناس رو کن دا ناس تا اگر دا تصور کر چی بی بی پاکی کے ناس رو ڈولے پا اوخ کے خودلا اس پا دا ڈولے کہ عائشہ بی بی نوہ اگر پخفل امیل پسے گر زیرا واپس سرالا نو قافلا روانہ شروع نو دا دیر اخیار وا عائشہ بی بی معشوم وا خو دیر اخیار و ذہین وا اگر وی کزوس مندت تر روام نو دا قافلے پسے نرزم خو طریقہ دار چی قافلے نسطا چی شناغوی و پسے رازی چې کوم ځای کې دوی دمه کوله او په هغه ځای کې پلونې د ځان څخه وکړې او ناست ده چې قافلې والا کله ما ونه ومومي نو ما پسې به اوندلته راځي شپه وه تیاره وه قضای باندې ناسته وه لږ ساعت پس ورله خوب ورغې خپل پلونې کې ځان پټ کړ او سم ناسته خوب ورغی سترگی پتی شوی دی اس بل وقت پیغمبر علیہ السلام یو احتیاطی انتظام بل کرے لے کہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یو صحابی لے پیغمبر علیہ السلام نے قافلے نہ رست مقرر کرو کہ تر قافلے نہ دیر لرے را روانی ہا نو کہ در قافلے نہ پلا را سشے بے درکش اغور دے گی سادر پریوت نیزا پریوتلا دا سے نور صدا اللہ سے پری وطل نو چھے تر آزی دا دا پریو تی سیزونا بتر آجا مچے قافلے پسی دے روڑی صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سہر مانزے سے تقریبا دی دے ترو رسے دا نو دا سے لگا لگا تیارو لگا لگا نناوا دا لرے نے بندہ سے کو جسو بندہ پروت سے شرانیز دیشو نو دا عائشی بی بی مخ مبارک کارا شیو اگه خو پلول اغسط شو خو پا خوب که مخ کارا شیو صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سطر دا حکم راتلو نمخ که عائشی بی بی لدلی و نووی پی جندا دا گا وقت که سطر پرزو بی بیانو با دا سلون سطر کو نو سطر خوو خو دا سطر حکم راتلو نمخ که ماشوم لدلی و نوے پہ جاندہ کیوی پہ جاندہ وے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دا کلمہ جدہ صفوان دا خلینا اوخطا عائشی بی بستر کے اوگلے غر پاسے دا مخے پٹکا پلونی باندے مخ پٹکا صفوان خپل اوخراوستو دا دے پخوا کے کینو اوخے چوکو اور عائشہ بی بی پدے اوخ باندے سورا شنا اور صفوان دا اوخ موار انی و مخ روانے عائشہ بی بی پا اوخ سورا شنا اور صفوان دا اوخ پر موار نی ولی رے اور سہر لاسے گرمہ گرمہ کے قافلے پسے اور رکھے دا صفوان او دا عائشه ترمن دا خبر ایم نبی شوی صرف اغوه انا لله و انا لله راجعون او دیت سرگی وقالو لی ابیتی و تا اخوان که کنو و تا اخوان سر روان شوی دیگه دا اخوان موارنی قافلی تا چرا او رسیدن نو عبدالله ابن عبی ابن سلول رئیس المنافقین دا منافقان و مشروع دا پیغمبر علیہ السلام سخت دشمنو بس اگر تو خبر فلا سران اللہ اور دے بدبختا و پسے دزان نور خبر جوڑ کر لے اور سادے مسلمانہ نے تیرے سن اگوین پر دے خبر کے دے منافق مرگری شو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہم دے منافق پچال کرا لے حمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام کینی دا دا زینب بی بی خور بزرگ دا ہم پڑے خبر و کرالا عائشی بی بی پسے بلی ردی ویلی نو دے منافق یو بہتان اتر او پڑے خبرو پیغمبر علیہ السلام تا تکلیف عائشی بی بی تا تکلیف عام مسلمانانو تا تکلیف اور سے تقریباً یوم یاشدہ خبر خوریدہ خوریدہ آخر کے اللہ پاک آیات نازل کر اور عائشی بی بی صفائی پکے راغلا تقریباً زروں کو عائشی بی بی صفائی کے اللہ پاک نازل کر کافرانو کہ دا پیغمبر علیہ السلام دشمنان دی دا پیغمبر علیہ السلام خلاف ہر قسم تدبیرنا آگے کری دی کہ تکلیف ہوتا ہو رسی دی خدا آخری تکلیف ہو چی پیغمبر علیہ السلام تیر سو دا سخت تکلیف ہو اور روحانی تکلیف ہو ذکر چی دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانو کہ دا طول نزیات عالمہ دا طول نزیات بزرگا دا طول نزیات پاکا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بل طرح صفوان ابن معطل یو مقدس صحابی فدی دوارو بانے عبداللہ ابن عبی تحمد او لگو او بیا منافقانو دا خبر نورم خورک للا خطرناک خبر دعوت سادہ مسلمانان پکے دے خبر کے ملوث شو مداوی ایمان تا پکے خسرہ پہ خشوا بے اصلا بے دلیلا یا ہوائی تہمت اگے الگو پیغمبر علیہ السلام تے تکلیف پورا تو اللہ پاک تقریباً لس آیاتنا دا عائشی بی بی صفائے کے پاک دامنے کے نازل کرل تر قیامت بلستیشی عائشہ پاک را عائشہ بی بی فرمائی کہ زما دا یقین ہو کہ اللہ با زما صفائی کئی دا وحی پا ذریعہ دا زما خیال کے نہ راتلا کہ زمرا قابل چرتا کہ زما پبارہ کے بقایا تنم نازلی گی دے سفر نا عائشہ بھی بچے کور تراغ للا غزل بنی مستلق دے سفر کے واپس راغ للا نہ کور پہ کاروبار کے مشغول شوا دے تو سب کہا کہ منافقان واپس سے جڑ کھلی گی پخبلا عائشہ بی بی بیان کئی کہ دا دے سفر نہ رخ تو زما طبیعت سے لکھ خراب شو اور دا طبیعت خراب دو وجہ داوا کہ پیغمبر علیہ السلام نہ طرفا کم مہربانی اور کم توجہ آگے کی کمی آ گئی معمولی شان کمی کور تب تشریف رونو بے سنگال بس نور خبر دے ہونا نور کر بے خبر دیری کولی او دیر ودو که بی بس که کورت بی تشریف رول می بی سنگه نور زیادی خبر بونش وی ما تا پتا نوا چیزا ما تا بارا که کمی خبر مشوری شیویری هذا پیغمبر علیہ السلام پا طرز عمل زفوئی لشما ویوزل دخپل کمزوری پا وجہ باندی دا مستح صحابی مور ام مستح ام زان سرکو تا قاضی لبار نارما او دسماتی دا اکتا دا غدا مانا که کورنو که انتظام نو وإذا أمم استحك ما تروان وفروني وغاك فروني نفا فروني كي اخطأون خطا أو درزي وفورا وإذا قوخ دتيد خلين وخسل تعيسا مستح مستح بهلاك شي اخطل زيادك عائشة بي وي ما تعجبك ناكي تاخو غير خبر خراب وخبر وخبر د یو نیک انسان په باره کې چې هغه د بدر په جهاد کې شریک شوی دی تا د هغه په باره کې دا خبره وکړله راته چې لورې څه څه خبرې چې زما ځي مستح تا پسې کمې خبرې جوړې کړې دي ما ویل چې څه خبره ده وإذا نستح موضوع لقصرات بيان فلا كي منافقان و پتا فس دا خبر اکلی تي تپش فاك پاتشو و بيارالي و صفوانو ندا طول خبرات دا منافقان و دخلية و تبيان فلا آئي شبی بي وي تي دا سن کم زورو ما ناجورو ما وي تي دا خبر امي ووري دلا دا غم دلا سا مرض مي دوچن شو قورتا چه واپس رالما حسب معمول پیغمبر علیہ السلام تشریف روڑ او مزاج تکو سے اکو عائشی بی بی پیغمبر علیہ السلام نا اجازت اغسط لگا پلار کر مور پلار کر لارا شما وی لارا شما مطلب ایدو چی مور پلار کر لارا شما دی خبری پا بارک باغوی سرم سر ہوئے ما تپوس پختنو کم تی تاسم سوری دلی ما خدا خبری ووری دلی وی ما دا مور نتا پوسو که ناغی مالا تسلی را کلا جستا پشانتی بیبیانی دا بی دشمنان دیری تا دا خاون دیر خوخه ندا دا سی بیبیانو دشمنان دیری او دا خبری مشوری که غم مکوا او پخبل با مانیل سفاشی موتی تا سبحان اللہ خلقو که دا ما پدارکی كما خبر مشهور وزو فده خبر سنگا كوبا وي طول شفا مي او جلل اخت مي او ندره ري وص بل وقتا پیغمبر علیه السلام دا دي خبر خوردو پا وجه دير زعت غم جنو وحد بارا چه نو نازل شوي علی رضي الله تعالى عنه وصامع ابن زهد رضي الله تعالى عنه جدا دا پیغمبر علیہ السلام دا کور خریدی دوی سره مشورہ اکلالا جدا سے حالات و قصہ کول پکار دی اسامہ ابن زید و توی ترکن پوری چه زمان علم لے فا عائشہ بی بی بان لے بد گمانی نشن کے لے پاکارا دا سے حس خبر من چلتا اور ایدل نرا کیا غم من گناہگار ہوگا ہوں اور دا خلق و دا افوادان و تروا مکوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام دا غم و پریشانے کمول و دا پاروائی اللہ پتا سے تمشیہ نرا رہا اس سے کہ دا افواد پا وجہ دا عائشی بی بینا دی طبیعت خلوی نو بیبیانی لگی خونری بلوکا کا نستاد اغلو پریشانی با ختم شی بری رچ دان کور خادم وا رضی اللہ تعالی عنہ ردین تفوسو که پیغمبر علیہ السلام تو سر کور کیا اوڑی روڑی وایا ستا سر آئی را نو بری ر بی بی و توی وی دا عائشی بی بی پا بارکی ما تبل دا عید خبرم پا نظر نرازی صرف دا که ما شمه دا کم عمر دا کل او رو آگی او دا که علق تکیلو سرو لگی ادشی که نیرا شی اوڑا جو خوری بس دقا کم زوری پا کیلی که ما شمه دا او رو آگی او لوکی پورا سنبال نکی که سرو لگی ادشی او تیرا پاسی که لیتے اوڑا خوری در کم زوری پا کیلی نور بدگمانی پی نشتا پیغمبر علیہ السلام دے نفس پا منبر بانے تشریف فرما شو خطبے اویلا اور خلق را افواجانو شکایت بیان کر بلا رکھتا عائشہ بی بی وی طول شپو رز مسلسل میں جرن مور پلار را لغاغلن اوی یریدن چید دیر جرانے زرعو نچی مور پلار را سر کین اصل دیکھ پیغمبر علیہ السلام تشریف رو رو زمان خواہ کی کین اصل وی دا کم وقت نچی دا خبر دا افواہ شورو شوی وا دا دی وقت نمک کے ما سر پیغمبر علیہ السلام ناس تا نو کرن کین اصل نا اس پولار بے سنگے وی پیغمبر علیہ السلام ما سر کین اصل مختصر خطبہ و شہادت ویلس تا اور دیر آتے ہوئی کہ عائشی ما تستا پا بارا کسا خبر را راتے دلی را کتا پا دے خبر ہے کہ بری گناہگار نہیں اللہ با خامقاتا بری کی یعنی استاد صفائے اعلان پا وحب اللہ کی اور کتا نا سکوتا ہی لغوش در نشیوی اللہ نا ما پیو غوارا توبہ استغفارو کا زکا کہ بندہ اقبل گناہ اقرارو کی توبہ ہو باسی اللہ توبہ قبلی پیغمبر علیہ السلام کی اقبل خبر خلاص اکرا وی زمان اخ کے دن کل اوچی شوی یو ساس کن پاتی نشو وی ما اقبل بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تویل جدا پیغمبر علیہ السلام دا خبر جواب پکا راقا عوضر اکا جزا سویلی شما وی بیا میں مور فوی چیتا جواب اکا اخیم دقا حضر رکھا چیزا خوصی نشم ویلے مجبوراً خبر ما پختر شورو کن ویزا کم عمر وما او دی وقت ما دیر قرآن منو ویلے او دا دیر غم او دا صدمی پا حالت کی ما خبر شورو کن او پا داسی وقت کلوی اخیار اخیار خلق خبر نشی کولے فائشی بی بی تا اللہ یو کمال ور کرے داسی کلی دا اخیار تیا دا موقع مناسب خبر خی فرمائی والله لقد عرفت قسم پا اللہ ما تفتنا لقد سمعتم هذا الحديث کہ تاسو دا پلانے خبر اوری دلیلا حتی استقر فی انفسکم تردیج دا خبر تاسو زرک برقرار شوی هم دا عملنی تاسو تصدیقم کردی وصدقتم به ولئن قلت لكم اني بريئه كترزومه مچزله به خبرنا پاکم بریما والله يعلم اني بريئه او ان فقط چزله به خبرنا پاکم بیزاریم لا تصدقون ان تاسو بما تصدقونکه کذا شب زلویم چز پاکم پاک نو زما پاکل او بینه منه ولئن اعترفت لكم بامر او كذل يوكاف تاسة اقراء اكما والله يعلم اني منه بريئة اللا تفتح تذكر ما نذكره لتصدقون يزل ذرهم من يتصدق دوك يقول اشتياء والله لا اجد لي ولكم مثلا الا كما قال ابو يوسف قسم فعلا زد زان استاسة فارا نبي عموما يوم مثال الا كما قال مگر اگر خبرہ شوئے میں لچا ابو یوسف دے یوسف علیہ السلام پلار فصبر جميل وما لدى يعقوب عليه السلام نم دغا وخنا راسه وما يتدى يوسف عليه السلام فلار كما خبره كروا بس أقرب زموهم كيف صبر جميل بس ما لدى صبر خلي وإذا خبره ما يوكر لا هاي بس لا لم تقبل بسرعة كفري وسماء وما ري كذا ما يقين لي كذا بري ما زباك يما حقيقة كي او الله با زما صفائی لوحی فضریہ بانے نازلی او زما وهم او خیال کم دان راتلا کہ زما پبارک دمر آیاتو نبا نازلی گی کہ ہمیشہ با بیاد آگے تلاوتن کی گی زکا ما اقبل مقام کم محسوس ہو دا خیال میں ہو کہ پیغمبر علیہ السلام تا خوب کیوئی نیشی جدا پاکر بی جنارا عائشہ بی بی فرمائی پیغمبر علیہ السلام دیکھ پل مجلس میں لا پاسے دل نو اور دا کور مور بندیانم لا پاسے دل نو کہ پیغمبر علیہ السلام مانے دا واحد راتلو کیفیت شورو شو اور غدا کہ پتخت یقلے کہ بپی خولا والا وی دا کیفیت سے ختم شنو پیغمبر علیہ السلام او خندل پاسے دل اور دا کور نرون بنے خبر چے کولا ابشری یا عائشہ عائشه مبارک شاہ زیر قبول کا او اللہ پاکتا پاکا ثابتا کرلے تے بری ذمہ کرلے اما اللہ فقط اب عشی اللہ تو بری کرلے وی زمان مور را پاسے دلا او ما تے چے پاسا تا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شاہ یعنی شکریہ ادا کہ ستا پبارکی خو آیاتون رالم ندا پیغمبر علیہ السلام شکریہ ادا کا وی ماو تیچ دی معاملہ کہ دا اللہ نغیر دا ایچ احقان نمانم دا خو اللہ زمان صفیو کرلا نفاسم بس دا قبل رب شکر گزارم زرب پاکا کاما لالا عائشی بی بین یزبین توب دی خو گوری پیغمبر علیہ السلام بین یزبین توب اوری وی دا اللہ شکریہ ادا کم میا شکر تاس و خدمہ صفی نمان اللہ خود اللہ بھی لی کے پاک رہا خود خود خاما خاما نے ایمان میں پی روئے نظر اللہ شکریہ آدھا کو عائشہ بھی بھی دیر کل صفات و مالک رہا احادیثوں کے دیر خصوصیات رہا گلی بھی بطور تحدیث دن نعمت فخر دے کو ویل وی وی دا پیغمبر علیہ السلام پنکا کے راتلو نمخ کے جبرائیل علیہ السلام در ایخم یو کپر روڑلا اور پاگیل عائشی تصویرو ویدے سر با دنکا کی دی مخ کے وطو خولا لنکا نو اشوی خدا عائشی خوشو جبرائیل علیہ السلام در ایخم پس اپنا روڑا پیغمبر علیہ السلام تیخو لبو بلی بیوی تصویری وطن دے خولی او بل دا تصویر و دا فوٹو دا جبرائیل پتلی کے پیغمبر علیہ السلام بھی دے دے دا جبرائیل علیہ السلام پتلی کے دا عائشہ بھی تصویر اور بل خصوصیت ادارے کہ پیغمبر علیہ السلام دا دین غیر بل پیغلہ نہ رکھے نوری بی بیانے پیغمبر علیہ السلام کنڈے کلی دی اور علوم بنے اور بس دا یہ ہو بی بی دا کہ دا پیغلہ وا او بل صفت دا دے دار خصوصیت کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا وفات پا وقت سر مبارک دا دے پا غیق کے پروتو روح پرواز کرے او یو بل فضیلت دار کہ دا عائشی بی بی پا کوتا کی پیغمبر علیہ السلام دفن لے دا بل چا پا کوتا کی نا او بل خصوصیت دار کہ دا دے براعت او صفائی دا اسمان ننازل شلا اور یو خصوصیت ادارے جدا دا خلیفہ اول ابو بکر صدیق نور بار اور پخپل صدیقہ اور پا دنیا کے دا جنت زیر لے تشوی اور دنیا کے دا مغفرت دا بخشش دا رزق کریم دا اللہ دا نعمتن وعدہ دے سر شوی را عالم و محقق وا او كل تقريره كلي موسى ابن طلحة رضي الله تعالى نوي وإذا عايشي ببنزيات فصيحة وبليغة ما سوك نبي لي غرب يوسف عليه السلام الزام أولاقه ده زليخي في الزام أولاقه صفائي چا بيان کرا يونا بالغة ما شون بيان کرا بيبي مريم بانده يهود الزام أولاقه كي تقوى دشوينه ده زير كم ده صفائي ما شون عيسى عليه السلام کرده دقيق ما شون عيسى عليه السلام صفائي وكلا او فعائشه بي الزام لگی الله پکله بیانو کته دا پا کرا د یوسف علیہ السلام صفائی او د بیبی مریم د صفائی نه د عائشه بی صفائی دې له اوچه ته ذکر را چې هغه په ماشومانو کړه او دا صفائی الله پکله وکړه قران کې آیاتونه تر قیامت راالل چې عائشه بی پا کرا ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم دا كما خلقوا تدروب وطوفان روڑے دا یو دلرا افكن افكن طلول بدلول نو بدترین قسم دروب اغری کہ حق باطل کی باطل حق کی پاک دامن گنانگار کی و گنانگار بتا پاک کی نو دا سے دروغو تا افکن وی دا دروغو یو توفان عصبتن یو دلا یو جماعت دلتن ترسلویق تو پوری منکم ستاسو دا مومنانو نا یو دلا تیاغیم دا افواخ وری اگر چه اصل تهمت لگولو والا مسلمان نو عبداللہ ابن عوی ابن سلول رئیس المنافقینو و بعض مومنان مذکر آلے اللہ و ایدہ الزام اولگی دو تاسو تیومی اش تکلیف پورا سیل و دا بد مگنے لا تحسبوه شر لکم دا لزان لپار شر مگنے زکا که دا الزام نو لگی دلی تقریبا دا دور کو قرآن دا عائشه بی بی دا صفائی دا با کل را گلی فا عائشه بی بی با یو عاما بی بی وا خصوصیت بی دور آگلی مو وچه منافقانو الزامو لگو مستقل دور کو دا عائشه بی بی پا بارا کرا گلی سی تر قیامت پا منزه که او بغیر منزه بلستی شی او بیا پیغمبر علیہ السلام دے قذف والا تا سزا وا کرے گا عبداللہ ابن عبی منافق دلے ڈبل سزا وا کرے گا لیکن بنیاد یہ دے شو اور دے نور تو ہم سزا وا کرے شلا اور تر قیامتا عائشہ بی بی پاکا ثابت شلا ان الذین جاؤوا بالافک بے شک اغا خلق جاؤوا بالافک یا وی د دروغ یو طوفان راولی عصبه منکم لا یو دل دل تاسو نه ان تاسو مؤمنان په دې کې شامل شوی دي او اصل محرک د دې منافقو مسلمان نو لا تحسبوه شر لکم بد مګنه دا د ځان د پاره تاسو نه پاره دا شر مګنه بل هو خیر لکم بلکہ دا ساتھ دا پار خیر دی لکل امرئ منہم مکتصبا من الاسم لکل امرئ منہم ہر سری دا پار دا دینا مکتصبا من الاسم اغب رکھ دا گناہ دا چکمے کرے را سمر گناہ چا کرے را اقمر وبال پی دی والذی تولا سبرہو منہم لہو عذاب عظیم والذي تولى كبره اغا چاچ دا دروغو دا لوی طوفان پور تکلی منهم دا دینا لهو عذاب عظیم دا اغا دا پارا لوی عذاب دی کبر لوی مراد تا دیده که لوی تهمت تی چی دی منافق جول کر دد پار عذاب عظیم دے دے منافق دا پارا. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. سيدي مؤمنان صلو او مؤمنان خضو دا خبر الوري بلا نولي نيك كمان نتو ولد عن الجهاد اذكم مبين اقول دروغري فكار داو سيدي اوري بلوي نو مسلمان سړی او مسلمان خدا خپل ځان ته بیا کتل چې ته ګناهګار یې چې ته نه ګناهګار نو عایشه بي بي خوستانه د لویې درجې ده هم نه ده ګناهګاره صفوان هم نه دی ګناهګار رضی الله تعالی نو خپل باره کې یعنې خپل مسلمان رور خور په باره کې نیک ګمان کوه او داسې وایي چې دا دروغ دی دا کار چا د ځانه ویلی دی دا نه دی شوي د انفسهم دې لفظ کې اشاره ده چې یو مسلمان بل مسلمان رسوا کوي بدنامۍ حقیقت چې هغه ځان رسوا کوي او بدنامۍ د انفسهم کې دغه اشاره ده ذکر اسلام پر شکے طول مسلمانان رونو خویم دیدی لولا اذ سمعتموه ولنا اذا سمعتموه سکم وقت تاسو وورید دلا خبر ظن المؤمنون نولی گمان اونک مؤمنان صلو والمؤمنات ومؤمنان خذوا بانفسهم خيرا فاخفضوا زانوا بان ذا خير يعني بل مسلمان بان ذا خير قماني ولي لكم وقالوا هذا افكم مبين او دي بتاوى يليو ولي دا اونوي كدا اختار دروغري قالوا هذا افكم مبين فده ايمان تقاضى دالا كدا مسلمان فباركي تحقیق تا چیدی خبر رسولی لی نو الزام ملگوا او پا الزام یقین مکوا بد گمان پشابان مکوا ظن المؤمنین خیرا ما لم تراه شرا پا مؤمنانو بانے دا خیر گمان کوا ظن المؤمنین خیرا پا دی مؤمنانو دا خیر گمان کوا وما لم تراه شرا چی شر دلی دلی لی نو مو آئی چی دا بیکلی و آغا بیکلی نیک گمان پا مسلمان بالی واجب دی ہاں که دلیل شرعی سرا خلاف دی پاک بیالی در نو بیال آغی بیان تا دلیل سرا کولی شی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا رحم الراحمين.